Μες της εθνικής οδού το ρεύμα, νύχτα που γινόταν του χαμού. Πάτησε στα φρένα μέχρι τέρμα και πιάσε την άσπρη αλεπού. Μισοτυφλωμένη απ' τα φανάρια, δε σε είδα φαίνεται καλά. Ήταν η ζωή μου μαύρη κι άδεια και μου υποσχέθηκες πολλά. Κι όταν με τα τόσα σου τα χάδια έφτασα να εξημερωθώ, μου δώσες να φάω από φάγια και μια κουρελού να κοιμηθώ, να κοιμηθώ. Όμως όποιος αδικά πληγώνει την καρδιά της άσπρης αλεμπούς, πάντα κάποια μέρα το πληρώνει και μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Τώρα θα σ' ανοίξω τα χαρτιά μου, σου κάνα δύο χρόνια το λουλού. Μα όσο κι αν κουνούσα την ώρα μου, ήμουν κατά βάθος αλεπού. Μη σε κολλά και δει πρώτα πρώτα ότι σ' αγαπούσα αλήθινα. Ήρθα να σου κλέψω καμιά κότα και να ξαναφύγω μακριά, μακριά. Όταν σου τη δίνει μοναξιά σου, τρέχεις μες στην εθνική οδό. Με τρελαίνει το κορνάρισμά σου, μα μπροστά σου δεν θα ξαναβγώ. Όχι, δεν θα γίνω πάλι λιώμα, με έχουνε χτυπήσει από παντού. Και παραχορτά το να με πτώμα, κάλλιο πεινασμένη αλεπού. Ήταν και των δύο μας το λάθος και έτσι δεν σε μισήσα ποτέ. Αν καμιά φορά χαθείς το δάσος, πέρασε να πιούμε ένα καφέ, ένα καφέ. Δεν σε μισήσα ποτέ. Αν καμιά φορά χαθείς το δάσος, πέρασε να πιούμε ένα καφέ, ένα καφέ.